بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته ومسال والله سبحانه وتعالى نتوفيقياك نمتاقياك سبحانه وتعالى هذه leo tunaingia katika wiki ya pili ya daura yetu dauratu ummul mu'minin khadijah bint khuwailid النسائية المنعقدة في مسجد جندب ابن جناد بموشي أمبابو سكو يليو يتكواني سكو يسيتا تكتميازا دورا يتو. الحمد لله رب العالمين، فضل زوتي وشكراني نزاء الله سبحانه وتعالى. Tabaan tunaingia katika kipindi chetu cha kwanza ambapo tunasoma kawaidu wa masailu fi taharati almar'ati almuslima. Risala hii iliyoandikwa na almuallifa Sheikhatu bintu Muhammad alqasim hafidhaha Allahu ta'ala. Na leo tunaingia katika alqaidatu as-sabi'a. Ikiwa mko pamoja na mimi, leo tunaingia kwenye kaida ya saba, msingi wa saba katika mambo ya haidh. Sawa sawa, tuko pamoja hapo wanafunzi? Naam. Alqaidatu as-sabi'a qalat hafidhaha Allahu ta'ala law talat muddatu al-haidh an waqtiha fi kulli shahrin إلى ثمانية عشر يوما أو عشرين يوما فالذي يظهر أنها تعتد أكثر مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما. نعم قاعدة هي سابة إن تججام لمهيم. أنا سيما ممايته مونديشي حفظها الله لو طالت مدة الحيض لو ترفوك مدى وحيذي لو طالت مدة الحيض لو ترفوك مدى وحيذي عن وقتها كتكمانا وقت واكي في كل شهر كتك كلا مويزي يكو مدى واكو وحيذي ومكو مريف سان. أنا سيما إلى ثمانية عشر يوما وكيندليا mpaka siku 18 ila thamaniyati ashara yawman mpaka siku 18 au 20 yawman au siku 20 ikawa hedhi inatoka tu kwa masiku yote haya ima siku 18 au siku 20 muda mrefu kabisa. Anasema hapa falladhi yadhharu, na kile ambacho kinadhihiri أنها تعتد أكثر مدة الحيض. فالذي يظهر لكن يباتك نذهير كتك مسألة هاي أنها لكم هكيك منمك هويو أم بيانا بتحيذ كسكك من ناني أو سكو يشيريني منمك هويو أنها هيك منمك هويو تعتد أكثر مدة الحيض أتحساب ule ulio mwingi zaidi katika muda wa hedhi. Anna hakika mwanamke huyo taataddu akthara muddati alhayd atahisabu ule ulio mwingi zaidi ule ulio mrefu zaidi katika muda wa hedhi. Haya, muda wa hedhi ambao ni mrefu zaidi ni upi? Tumeusoma wa huwa 15 yawman, nao muda huo ni siku 15. Bimaana huyu ambaye hedhi yake imeendelea kwa siku 18 au siku 20, kinachotakiwa kwake yeye ni kuhesabu muda mrefu zaidi, kwa maana akomee kwenye hesabu yake siku 15. Basi baada ya hapo ataoga na ataendelea kuswali, na kama ni kufunga atafunga, na zile siku nyingine za ziada asizingatie. Hii ndiyo kauli ya sawasawa, kwa sababu muda mrefu kabisa wa haidh kwa mwanamke ni siku 15. Anasema waqad dhakara alfuqaha, na kwa hakika wametaja mafuqaha, wanawazuoni wa ilmu ya fiqhi. Waqad dhakara alfuqaha rahimahumullah, na kwa hakika wametaja mafuqaha awarehemu wao Allah, wanasemaje hawa? Anna almar'ata qad yatra'u 'alayha tari'un, hakika mwanamke inaweza ikazuka juu yake, kwa maana ikatokea ghafla. Anna almar'ata, hakika mwanamke, qad yatra'u 'alayha, kinaweza kikazuka juu yake, tari'un, chenye kuzuka, huenda jambo likatokea ghafla katika hali isiyo ya kawaida. Anna almar'ata, hakika mwanamke, qad yatra'u 'alayha, kinaweza kikazuka juu yake huyo mwanamke, tari'un, chenye kuzuka. Fatazidu iddatuha, na ikazidi hesabu yake ya hedhi. Fatazidu iddatuha, na ikazidi hesabu yake ya hedhi. Au tankusu, au ikapungua, hilo linawezekana. Mwanamke anaweza kafikwa na jambo la ghafla, jambo likapelekea masiku yake ya hedhi kuongezeka au kupungua. Ndio anachokuambia hapa ukhti huyo, fatazidu iddatuha, na ikazidi hesabu yake ya hedhi kwa sababu ya hilo ambalo limezuka. Au tankusu, au ikapungua hesabu yake ya hedhi. Mimma yadullu ala anna istimrara ad-dami akthara muddati al-hayd dalilun ala anna aadataha asbahat 15 yawman. Maneno ya sawa sawa kabisa. Mimma yadullu, katika jambo ambalo linajulisha, ala anna istimrara ad-dam, juu ya kwamba kuendelea kutoka damu. Mimma yadullu, jambo ambalo linajulisha, ala anna istimrara ad-dam, juu ya kwamba kuendelea kutoka damu. Akthara muddati al-hayd, zaidi ya ule muda wa hedhi, kwa maana damu ikaendelea kutoka hata zaidi ya siku 15, inatoka tu, maana huo ndio muda mwingi zaidi wa hedhi, kuendelea kutoka hedhi zaidi ya muda wa hedhi. Dalilun, huo ni ushahidi wa wazi, ala anna adataha, juu ya kwamba hesabu yake ya hedhi sasa, asbahat 15 yawman, imekuwa ni siku 15. Maana maneno haya nini? Ukhti nataka kutuambia kwamba inaweza ikatokea sababu ya ghafla kwa mwanamke akajikuta masiku yake ya hedhi yameongezeka au yakapungua kwa sababu ya jambo hilo la dharura. Sasa ikitokea masiku yako ya hedhi yameongezeka yakavuka zile siku za kawaida za hedhi, au kile kiwango kirefu zaidi cha hedhi ambapo ni siku 15, ikawa hedhi yako imevuka ule muda mrefu wa kutoka hedhi. Sasa kutokea hapo utayakinisha kwamba sasa muda wako wa hedhi utakuwa ni siku 15. Sasa kama kuna zaidi ya hapo, kama alivyosema zikawa siku 18, hizo siku tatu usizihesabu. Oga wewe, fanya ibada zako. Kama ikienda siku 20, hizo siku tano za juu usizihesabu, hesabu 15 tu. hizo siku tano zilizoendelea usizihesabu, jitaharishe, fanya ibada zako. Ndicho anachokizungumza hapa. Mwanamke anaweza akapata dharura ya kuzidi siku zake za hedhi, kitu ambacho kinajulisha kwamba kuendelea kwa damu ya hedhi zaidi ya ule muda wa hedhi, kama alivyotoa mfano siku 15, siku 18 au 20, damu ikiendelea zaidi ya muda wa hedhi, basi hiyo ni dalili kwamba ada yake sasa, dalilun ni dalilu ala anna adataha, juu ya kwamba hakika ada yake, asbahat 15 yawman, imekuwa sasa ni siku 15, muda wa kuwa anapata hedhi kwa siku nyingi zaidi ya 15, basi anatakiwa hesabu siku za hedhi kwake ni 15. Haya mengine yaliyozidi asiendelee nayo. Limadha? Kwa sababu 15 yawman, siku 15 ndiyo siku ndefu zaidi kwa mwanamke mwenye hedhi. Hakuna hedhi baada ya hapo. Kama kuna damu inakuja baada ya hapo, sio damu ya hedhi hiyo. Hiyo ni damu nyingine ya ugonjwa, tutaisoma insha Allah katika masiku yanayokuja hapa mbele. Hiyo ni kaida ya saba, yaonyesha kwamba mwanamke anapovuka muda wa siku 15, basi masiku yaliyozidi asiyahesabu. Ndio ufupi wa maneno. Alqaida thamina, kaida ya nane, idha istamarra damu maaha. Haya sasa, hapa sasa damu inaendelea mbele zaidi. Huku ilikuwa siku 15, siku 18 au 20. Kaida ya saba hiyo imeonyesha damu inaweza kaendelea siku 18 mpaka 20. Tumeona kwamba anatakiwa ahesabu 15 tu, haya masiku mengine yasihesabu. Lakini kaida ya nane sasa anasema idha istamarra damu, na pindi ikiendelea damu maaha, pamoja naye huyo mwanamke, hatta shahri thani, mpaka mwezi wa pili, bimaana akaingia period kwenye mwezi huu, damu ikaendelea naye ikavuka na kuanza mwezi wa pili. Hawa ni wale wanawake ambao wanapata damu mwezi mzima, wengine miezi miwili mfululizo, na kama inakatika ni siku chache sana. Wanawake wanaopata hali kama hii, Sheikha hafidhah Allah anawazungumzia wanawake hawa. Sikiliza kwa makini. Idha istamarra damu maaha, na pindi ikiendelea damu pamoja naye huyu mwanamke, hatta shahri thani, mpaka mwezi wa pili. Mwezi wa kwanza ukavuka, yatoka tu, akaingia mwezi wa pili. Sheikha anasema fa innaha takunu mustahadatan, na hakika yeye huyo mwanamke anakuwa ni mgonjwa. Fa innaha takunu mustahadatan, na hakika huyo mwanamke anakuwa ni mgonjwa, amesibiwa na damu ya ugonjwa. Walmustahadatu huna, na mwanamke mustahadha hapa anayekusudiwa, walmustahadatu huna, na mwanamke mustahadha, mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, ndio anaitwa almustahadatu, ay almar'atu almarida allati la yanqati'u anha addamu, ni mwanamke mgonjwa ambaye damu yake haikatiki. Fuqaha wanamuita almustahadha. Walmustahadatu huna, na huyo almustahadha hapa, hiya allati tara addama ash-shahra kullahu au ghalibahu, ni yule mwanamke ambaye anaiona damu mwezi wote, au ghalibahu, au sehemu kubwa ya huo mwezi, labda robo tatu yake na zaidi. Hiya allati, ni mwanamke ambaye, hadhihi almustahadha, tara addama, anaiona damu, ash-shahra kullahu, mwezi wote, au ghalibahu, au sehemu kubwa ya huo mwezi. La yankati'u, haikatiki hiyo damu, la yankati'u, na haikatiki hiyo damu, illa yawman au yawmain, isipokuwa siku moja katika mwezi au siku mbili, lakini masiku mengine yote yaliyosalia damu yamtoka. Anasema Sheikha, yu'rafu inda al-amma, inafahamika damu hii mbele ya watu wa kawaida al-amma, mbele ya watu wa kawaida awamu nas, bin nazif, wanaita kuvuja, wanaijua damu hiyo kwa jina hilo, amatun nas huko kwa Waarabu. Ninyi Waswahili huku mtakuwa mna jina lenu. Yu'rafu inda al-amma, inafahamika hiyo damu yenye kutoka mfululizo mwezi mzima au sehemu kubwa ya mwezi, ikawa damu hiyo haikatiki ila siku moja au siku mbili, watu wa kawaida wanaita katika Waarabu an-nazif, kuvuja. Sasa nasema fahadhihi tarji'u ila ahkami al-istihadha, fahadhihi na mwanamke huyu ambaye hupata damu kwa mwezi mzima au sehemu kubwa ya masiku ya mwezi, fahadhihi ndo anaashiriwa huyo kwa hii ismul ishara, fahadhihi na mwanamke huyu tarji'u ila ahkami al-istihadha, atarejea huyu katika ahkamu za damu ya ugonjwa. Tarji'u, atarejea mwanamke huyu ila ahkami al-istihadha, katika damu, katika hukumu za damu ya ugonjwa wa hiya, nazo hizo hukumu. Na hapa sheikha amenukuu harfiyan maneno aliyoyaandika al-allama Salih bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan katika al-mulakhas al-fiqhi. Wale wanaume wenye kusoma hapa markaz darasa ya al-mulakhas watayakumbuka haya maneno, al-allama al-Fawzan kayaweka ndani kitabu chake, na ukhti ameyanukuu kama yalivyo na ameyashiria kwamba maneno haya ni katika al-mulakhas al-fiqhi. Naam, ndio uzuri wa kitabu hiki. Mwanamke huyu amewarejea maulama katika kila anachokisema, amewarejea maulama wetu wakubwa, imma al-Fawzan wa imma Ibn Baz wa imma Ibn Uthaymeen wa imma al-Lajna al-Daima, hakadha anachezea hapo hafidhaha Allah. Sasa hapa anazungumzia zile ahkamu za damu ya ugonjwa. Hebu naomba wanawake mnisikilize, weka kalamu chini, nataka tuzungumze kwanza alafu ndio tusome haya maneno. Nikiongea kama utangulizi alafu tukaja tukasoma, utakuwa rahisi kuelewa na utajua uandike nini. Acha kalamu, mimi sikuoni, lakini ndio nakwambia hivyo, acha kalamu nisikilize. Tunazungumzia al-istihadha, damu ya ugonjwa, damu ambayo inaweza ikamtoka mwanamke mwezi mzima au sehemu kubwa ya mwezi, bali pana wanawake wanaendelea na damu hii hata miezi miwili, na wengine waliyadhu billah wa sallallahu al-afiyah, ni damu inawatoka maisha yao yote, mpaka wengine huongezewa damu katika mwili kwa sababu ni maradhi haya. Sasa damu kama hii inaitwa al-istihadha, hukumu zake ni nini? Hii damu ina hali tatu, al-istihadha, ili mwanamke aweze kujua hii ni hedhi na hii ni istihadha. Wanawachuoni wametaja hali tatu kwa haraka haraka. Hali ya kwanza ni mwanamke ambaye kabla hajapata ugonjwa huu alikuwa anaijua ada yake. Kuna wanawake maradhi haya yamewazukia tu kwa kadari za Allah, walikuwa hawana maradhi haya, lakini kabla ya maradhi haya alikuwa anajua siku zake, labda ninakwenda siku tano au siku saba au siku sita, kisha baadaye akapata maradhi ikawa damu inatoka muda mrefu zaidi ya hapo, mwezi au kabla kidogo ya mwezi. Mwanamke huyu ambaye alikuwa akijua masiku yake kabla hajaumwa, wajibu wake ni kuhesabu hedhi kwenye yale masiku yake tu. Kama alikuwa akipata hedhi siku zake saba, basi atahesabu siku hizo hizo saba, kwa maana atajizuia akiamini kwamba ana hedhi ndani ya siku saba tu, na baada ya hapo atajitaharisha na ataendelea kufanya ibada zake, na ile damu inayotoka baada ya hapo atahesabu kwamba hii ni damu ya ugonjwa ambayo haimzuilii na kufanya ibada ya sala, wala haimzuilii kufunga, wala haimzuilii mambo mengine yanayotokea baina ya mke na mume. Huyu hii ni hali ya kwanza, ni mwanamke aliyekuwa akijua siku zake kabla hajaumwa, atahesabu siku zake zile zile. Hali ya pili ni mwanamke ambaye hajui siku zake maalumu, kwamba ni tano, ni saba, ni sita, hajui kabla ya kupata maradhi na baada ya kupata, hajui siku zake maalumu. Lakini mwanamke huyu ana uwezo wa kuipambanua damu, akiangalia damu inayomtoka anaweza kujua hii ni hedhi na hii siyo hedhi. Almar'atu almutamayyiza, ni mwanamke mwenye kuweza kupambanua damu, hajui siku zake kwamba ni tano, ni saba, ni nane. Anachokijua yeye, anajua hii ni damu ya hedhi, anajua sifa zake, na hii nyingine siyo damu ya hedhi. Basi mwanamke huyu wajibu wake ni kukaa eda ya hedhi kwa ule muda ambao anatambua kwamba hii ni damu ya hedhi. Sasa ni mmoja akakaa siku tatu, akakaa siku nne au tano au saba au nane, muda wa kuwa damu yenye kumtoka anajua hii ni damu ya hedhi. Pengine damu inayomtoka katika siku hizo imebeba sifa zote za damu ya hedhi, ni nyeusi, nzito, ina harufu, anaitambua. Basi atajizuilia kwa ule muda ambao damu hii inatoka. Ikibadilika sasa, ikaanza kumtoka damu nyingine ambayo haijabeba sifa za damu ya hedhi, hapo sasa hatohesabu ni siku za hedhi. Atajitoharisha na ataanza kufanya ibada zake hata kama damu hiyo inaendelea kutoka. Huyo anaitwa almar'atu almutamayyiza, ni mwanamke mwenye uwezo kupambanua damu ya hedhi na isiyokuwa ya hedhi. Kama ana uwezo huo, basi wakati wa damu ya hedhi ajihesabu kwamba yupo kwenye hedhi, ajizuilie na ibada na ajizuilie na mambo ya funga. Wasifu wa damu ya hedhi ukiondoka na ikaanza kuchuruzika damu nyingine, basi ajitoharishe sasa na aendelee na ibada zake kama kawaida. Huyu mwanamke kwa aina ya pili, wa kwanza tumeona ni yule ambaye anajua siku zake ni saba, ni tano, ni nane, atakaa kwa muda wa siku zake. Baada ya hapo hatohesabu tena damu yenye kumtoka. Mwanamke wa pili hajui siku zake kwa maana kwa idadi, lakini anajua kuipambanua damu inayomtoka kwamba hii ni damu ya hedhi na hii siyo hedhi. Atafanyia kazi upambanuzi huu. Siku ambazo inamtoka damu yenye sifa za hedhi atakuwa ni haidh, na siku ambayo itakuwa inamtoka damu ambayo haina sifa za hedhi atakuwa ni ghair haidh. Na hali ya tatu na ya mwisho ni mwanamke ambaye hakuwahi kuwa na masiku yake maalumu ya hedhi, hajawahi, na wala damu yake haijabeba sifa za kuipambanua, kwa maana hawezi akapambanua kwamba hii ni hedhi au damu nyingine, hawezi. Hajui masiku yake maalumu ya hedhi, hajui, wala hawezi kupambanua sifa za damu yake kwamba hii ni damu ya hedhi na hii siyo damu ya hedhi, hawezi. Mwanamke huyu atafanyaje? Wanasema huyu sasa atajizuilia katika yale masiku yaliyotangaa kwa wanawake wa Bani Adam, na tulisoma sisi masiku ambayo aktharun nisa, wanawake wengi wa Bani Adam ndio wanapata hedhi kwa mujibu wa hadithi ya Hamna. Ni siku ngapi na ngapi? Nijibuni nyinyi, siku ambazo wanawake wengi ndio hupata hedhi kwa mujibu wa hadithi siku ngapi? Siku saba au sita? Naam. Sasa mwanamke huyu ambaye hakuwahi kujua siku zake ni ngapi, wala hana uwezo wa kuipambanua damu yake kwamba hii ni hedhi na sio hedhi, damu imemchanganya, inafanana, huyu atajizuilia katika yale masiku maarufu kwa wanawake, nazo ni siku sita au saba. Atajizuia ima siku sita au siku saba. Baada ya hapo ataingia kujitoharisha na atafanya ibada zake, na damu ikiendelea baada ya hapo anahesabu kama hiyo ni damu ya ugonjwa tu. Na ulama wanasema kilichokuwa bora aangalie wanawake katika familia yake wanakaa hedhi muda gani, mwanamke mgonjwa huyu ambaye hakuwahi kujua siku zake za hedhi ni ngapi, wala hana uwezo wa kuipambanua damu yake kwamba hii ni hedhi na hii si hedhi, akae siku saba au sita, na sana sana wanasema maulama ajaribu kuwaiga wanawake katika familia yake, katika watu wa ukoo wake. Mfano amwangalie mama yake, au angalie dada zake, au ammati zake, mama zake wakubwa, mama wadogo, makhalati, awaangalie pia hawa mashangazi wote, awatizame, aangalie mashangazi zake, mama zake wakubwa, mama wadogo, awaangalie hao wanakwenda hedhi siku ngapi, kisha awaige. Anashauriwa mwanamke huyo, ikiwa mfano wanawake kwa ukoo wao hedhi yao ni siku saba au siku tano au siku sita, basi akae kama wao, alafu baada ya hapo ajitaharishe na aendelee na ibada zake. Mmezigundua hizi hali tatu, mmezielewa? Tuna hali tatu za mwanamke almustaadha. Mwanamke wa kwanza ni yule ambaye alikuwa anajua siku zake kabla ya kuumwa, huyu atahesabu zile zile siku zake, na baada ya hapo atajitaharisha, wala asijali damu ambayo itakamtoka baada ya hapo. Mwanamke wa pili hazijui siku zake ni ngapi, hakuwahi kujua, lakini ana uwezo wa kuipambanua damu akaitofautisha kwamba hii ni damu ya hedhi na hii ni damu ya kawaida, basi atajizuia katika yale masiku ambayo inamtoka damu ya hedhi ambayo anaijua. Baada ya hapo atajitoharisha na ataendelea na ibada zake. Mwanamke wa tatu ni yule ambaye hajui masiku yake ni mangapi, wala hana uwezo wa kupambanua damu, huyu atajizuilia katika ule muda ambao wanawake wengi hupata hedhi, siku sita au saba, na sana sana atawaiga watu wa ukoo wake, katika mama zake, bibi zake, dada zake, mama zake wakubwa, mama zake wadogo, shangazi zake, atawaiga watu hao, wanakaa siku ngapi hedhi, naye atakaa siku hizo. Naam.